سامران بجر تاسو بہن ان کی تحری سمر کو دشپی ہوئی کہنا کہ پیغمبر دشپیم دا ہو تو ضرور زندہ ہو تو دمے پہ چند رکھی بلکہ ضرور دشپی ہو تو بیان کا کہنا ان لکف النہار سرحان طویلا مستقبرین بھی باللہ اللہ نم جان لو گنا مستقبرین بھی بالبیت جان لو گن ان کے بیت اللہ والے چمنگ دے دے قطان البیت امنگ دے دے خدمت گارانی زمنگ در جنور سر نبڑا بری گی اور ان کے بتاؤ سپرے ہو یا سامرن جمع جنس پہ دے دے جمع لے سے سامرین تہجرون کسی کو ان کیوں آئی زل بنا سے کسی دن میں اس کو پورے بکول پرواہ نہ اور تاجرون اپنے اب بتا سب جرا دی اب قرآن تب وگنے کو قبل کی وزیر خدا وزیر خدا دی ملا دی اللہ مارے ہو چکی سار شروع کی ایمازی گرش تر گئے خودو تمہیں گپری نہیں زکر اس پہ کو بناس تو ٹھیک بیچن کا اٹھول اگر تب انہوں خوف دا غوز روزی وی سار شروع کی درد اللہ مارے ماتا کی سار شروع کی ایمازی گرہ پر دیگیا دو خوب تک از آگو آگا بنگلہ ہم نہیں زیو آگا مسلمان ہم آگا تیزنو آگو تو برابر کرو یا آگو تو برابر کرو پور تو طول کری تا رنگے با آگو تر دی ابلی دی طرف سے جمع اسلامی مشر مولا وقت برابر کرو نوائی و جزی اللہ مرے وہ چکیوی یہ وقت ناجورا کی گینا پو مرے در نرازی پس غزا بیارتا کروی سامران تاجرون ادش پی قصور تناس سامرین اطول اس پی قصور تناس قصی کو ان کے تاجرون اس پی کس پورو تم وائی پیغمبر تو ہے اے کتاب تا اللہ اللہ افلم یدبر القول زورنا نظر دے اعتبار سوچنے کو پوئلو کی پدی بیان کی القول پدی بیان کی ان کتاب دا اللہ انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا قول کمانا دا قرآن باندی سورة نساء کی رایت میں بلدے سے تفولو افلم یدبر القول القول کتاب اللہ یار اگلے یار آگے دوتا قرآن کی سوچ نہیں کرے اکن دو تراغ لگا تو جنور آگلی مشاران علم بڑھو ہوتا ہی مخ کی نہیں ویلی شیعہ خبر رالی دا سکھونا دا دا خو مخ کی ویلی شیعہ دی او دو سوچ نہیں کرے یا دا مانا نو کتاب دا اللہ کی یا دو سوچ نکو پا کتاب دا اللہ کی پکار وچے سوچ کرے یا دو تراغ لگا تو جنور آگلی مشاران علم بڑھو ہوتا ہی لتنزر قومن ما انزر آباؤم فهم غافلون دو تا دا بیان نو راغلے نو پکاو چی قدر اللہ کرے دا بیانی ورد لے زانی پی پو کرے بلا خبرہ ولی ایدونی پی جنی دالے گرے دوتا نو دودی چن انکار کون کی عملم یعرفو رسولہم سر یونس کی فقد لبستو فیکم عمرم من قبلی افلا تعقلون ما تاس کی وقت تیر کرے دے دیر وقت میں تیر کرے دے تلیخ کارا من قبلی مکر دینا متاز زمانہ چرتا دا خبری اور دلی دی یا مانا چرتا خطا خبر اور دل لبست فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون آیت نمبر اشپارا سم قل لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم کہ اللہ غالی نبیان علمی نظر نمی متازتا ولا ادراکم بی او نبی پوکری تاسو اللہ پا کتاب خبربانی نسو چکے تیکڑے میں دیر وقت پتا سو کہ عمر مکہ دینا این نپوے گئتا سو مکہ میں دا مسئلی نہیں کری یا دا مانا مکہ زدی دے کہ ام پا ما دروغ ثبوت کے بیدبار خبر ثبوت کے بیکار کار ثبوت کے پا ما باندے نو اس چی دا گا وقت میں زوانی دا زورو نو ما تنوی اس تلیخ کال سنوز پا دروغ راو لیکن بیا پا اللہ پا دروغ ویم دروغ بیم بیا پا اللہ دروغ ویم لبست فیکم عمران نی پی جن اینی پی جنی آئے وائدو بہی جننا پتے دے لے انتوب سورہ سبا کیلو سیو گنا افترا علاللہ کذبان ام بہی جننا یا دے پی لے انتوب زمام ازدی راگلے خلقو توی دے نبی علیہ السلام بارک اصرے لے وانے شہدے اگر دمتو دمونہ بے کول پیریانو ازدی اور دے پلاری نکیو لے پیجن کی معتمد معتبر سرے عبد المطلیب پیجن ابو طالیب پیجن نوراغ تپوسو کو میں تو خیر کمی ہو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخل کو خود اللہ نے راغ کی کینا ورواڑو ز دمو دمو نہ کم تاویز گرما دیر تجربہ میں دا تو تو خبرو کو جستا تم رنگی سو تکلیفی تو سی نہیں سو کے سلا چراغی مناسب تال دارو کم دک پلا خبرو کو پر خیر خواہ پنیت باندی رسول علیہ الصلوۃ والسلام چیز خبر بس کن آغا شورو کرا اشہد اللہ الحمدللہ نحمده و نستعینو اشہد اللہ الہ الا اللہ چیز خطبہ نبی علیہ السلام ختم کا نظمہ متوی اعیدہا علیہ تدا پاک کلمات بیا ہوا رسول علیہ السلام پر دویم پیر اللہ السلام چیز پر دویم پیر ایوی نظمہ موی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ تدا رضی کے مسلمان وہی پوئی دے کنا پوئی دے پا خبر بانے چیز دا خبرہ دا لیوانون دا دا دا پیریانون دا دا خبر دا جب دا دا او خبر دا اللہ دا تو تمام پیغمبران دعوت تی دا نیمان راوت امام نو دے مانا بانے قرآن دکر کی دوسری لیوان توب دے کی لیوان توب چرت دے بل جاو الاق ندا دا بلکہ راوڑے دا کرا بیان توحید راوت وابصر هم للحقیقاری اون غیر دا خلقنا حال لائے چا دیر دا مخلوقنا دا حق از کرا خبری دی بدگانون کی رشتی آوائی نو بدا پی لگی دروغ چل والکو اندا پی خلگی اکثر هم لکاری اون جمود دا زمانی ولو اتبال حق و هوا هم جواب دا دی اعتراض پیغمبری دل ورکرا تبت دولت من لے ورکرا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم سر زخروب کلوسیو کنا دو تنو کی دی دو تنو کی ہوئی پیغمبر کرے اہم یقسیمون رحمت رب دستاسو کار اللہ اعلم حیثو یجعل رسالتا دا مطلب دی کتابی شیحق دو دو طبیعتونو چی دو ادل پیغمبری ورکا غلب ورکا ادل لفظدت السماوات والارض یو مانا دوی ما کتری تابی شیحق یعنی وحد اللہ اواہم دو دو طبیعتونو چی دو کمی تدین ویغی تدین ہوئی لفسدت السماوات والارض علم بطول تباشی اسمان نوزمکا سمانا بیدینی بارا شی کنا چی بیدینی را لندہ نظام بختم شی لفسدت السماوات والارض وغنزی انا احق پیغمبر کروان شی پیغمبر پا خوین و دوبانے پا خون و دوبانے پا طبیعتون و دو ندو بیدینی شی بیدینی را ولی لفسدت السماوات والارض پاس لاندی علم بطول پیدا برباد شو کمین کی الحق اہل الحق او کروان شی حق یعنی حق وین کی پتبیتون دو خلقو باری یعنی چی خلق سوی اگی مناسب دے کار شروع کی وی دا وین دے با ویک وی دا موین دے با نوی لفصدات السماوات والارض نزمک آسمان کمین کی دا برباد شو بیدی نی برشی کنا علماء حق پرس فریزہ دا چی حق با وی دنیا بٹنگشی که حق نوی دنیا تبا کی گی ادا ماناوا چکہ چرے حق نوی لے کی گی لفسدت السماوات والارض لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض لہدمت صوامع و بیعن و صلوات ارض بگرد ورشی خدا دا اللہ رحم دے چو علماء ربانین پا ہر زمانہ کی ہر سچی کی گی خواقہ دخلن حق او باسی عمل دا حق دے نمون پا غیبانی تینگی اقل اگوی پساد دجور کرے چی دا مولا دی کلی کی را کلی بنسمی گی لفظت السماوات والارض ومن فیهن قرآن وی چی حق پرس عالم نین مخلق بتبا کی گی او دا بیمان وی چی دا مولا این ملک بتبا کی گی را کلی بسم نشی ایر دو بخدی تبلیغ کی نو باسی اچی خدی نو باسی گی ملک بتبا این نیم امت تی نیم نوی دو برخ امت تی خدی سرو ندیر گی دو برخ امت تی دا لفظت السماوات والارض ومن فیهن بلا تیناهم بذکرهم سورت انبیاء لے خبر ہے یوڑا حضور پہ کیا کہ دا سبق یہ نکی دادت ویم بلکی ورکڑے راو اولاو منگا دو راو لیکن منگا دو تا بذکرهم عزت دادو عزت دائی چی خضا پا کور کینا خضا چی عباسی نو دائی پسی شیطانو کسی کی یت تا بیوها شیطان شیطانانو کسی شی المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان زنانا عورت تے نو کل اوہ تلو نو شیطانو پسی شویا نو کل چیتا مقامومی داگے مناسب شیطانی کئی نو لتا دو خرا بذکرین منگراو لے گو دولا روار دولا ذکر دو شرفو ہم راولی کم گذر و ذکر یعنی عقیدہ و مسئلہ توحید نو دیاد دی دین نو دو دیاد دی دین نو دونا دیم خلا ان کی لکہ دین دوتے تو دو مسلمان امتا دو مسلمانی دی کم جنس ذکر اللہ کتو یواز مسلمانی مز دے اروجہ دا دگتے دی مسلمانی ویلی مسلمانی خو قرآن دے نو قرآن خو تان دن کن دیواو رے انا دی پیزان پوکو فہمان ذکرین مورزون نزود اخفل دین ندی مخلا ان کی آن ذکر ہم دو دی یاد دا اللہ ندو ردی مخلا ان کی تا یاد کرے دی اللہ پا اخفل خط کی تا تے خطرہ لے گل لے او تا دا اخفل یاد نچے اللہ یاد کرے دا غیر نمخلا ان کی نتو بس گٹھو کہ سپیرہ بھئی نتی یا نتیرے والا شی بی ذکر ہم بی عزت ہم دا دو عزت دا دو دور پر آواز نسیت تے خبر پارٹائی کے شرما جنڈا لگا روکن ساز جیو کا روکن ساز گئی اور دا کسب دا کا روکن سازی کو روکن ساز ایسا روکشے روکن سازی کو دا مسلمانی دے پار رکن سازی نو کچھ مسلمانی دے پار نمورو کچھ قرآن بس دکائی رکن سازی دی کو دین بس دکائی رکن سازی دی کو دی دین را خود زمان پارتے کچھ رکن سازی کم زمان پارتے کچھ رکن سازی کم نو آغا آس استا پارتے کچھ شیطان پا پارتے کچھ دی ابلیس پارتے کچھ اگر رکن سازی کرد رکن شوئے دے پارے کی نستاغی تا ضرورت تی زمانگی کلی کی آلک و خلق و تلیوانی اللہ دیو بسر دیر صحیح صحیح خبر ہے پارٹی جوڑو ماں جوڑا کریں گے تو جوڑوں پارٹی بجہل پارٹی دے میں ہونے خطرناک منصور سے ادھر آتا ہوا ہے یہ منصور ہے کہ جینا بکئی اخلا بکئی ڈاکہ بکئی درور گوئی ناروا بوچے سارا میں ٹول بکئی ماں ودا بسوک کئی ستا مرگری ویشتی طول زدی دیوی طول زدی دی زمان مرگری بیو طول با زمان مرگری آسو تا تناسی ها ها که هی چه بلا لائی نیشتی چه اوز بلا پاٹی جوش و تیار شمای اعلانو که کانا ویده طول زمان مرگری دی رشتیه بی حقیقت دی ده دروغ مرگری دی ده نارواه مرگری دی ده ظلم مرگری دی زیاده مرگری دی بیدینه مرگری دی ده شیطان مرگری دی ده دین پا جدری شیطیاجه مرگر دیا کئی خدا خبر ہے کہ استاد میں خناس جتا تا نہ کہیں ہے کہ بل اللہ رنس دے دوں کہ بل توک دو بیامن پر خدا یقین کہ ویتا بانی دا سرا نہ کیا کہ جن خبر توک نہ مومن نجو خو اشی رکن سازی کہ ابو جہل پاتا کی رے نستا رکن سازی تے ضرورت تے کہ تے زی رکن سازی کم دا کاغذون برا غیر شمال جمعیت تر رکن سازی کو پاس دا پارٹی میں جوڑا کلا نو سوی وقت برا جی کا نہ پتا بلا جی کہ ستا پارٹی جی کم دے دلتا کی خو شریعت والو بیکاٹو کو اوٹو نو دو دو والا تالتا پا تالیبانو سخت را را دا اوٹو نو دو لالا لالا دقا نو شریعت والو بیکاٹ نکایا نو دا زور گز و زوران زور میدان اوٹو نو غیسی چرتا چرتا گتلی وا لاکی که هنگو اوٹو زنگو اولیو پارتی دا بیا دی آقا شی حالات دور شی اسلامی حکومت دور شی اشریعت والو بیا پا خپل جو دیگی تا یو ووک بیاو گتا یو زور بتا تا ایمان دارو بیم یو دانی پدی راندی گنی در زمون کمال ستا کمال نه زما غلی که دیلی چه زغلی نستی زغلی نستی مور که مور که کور کوایی نو دو دقا خنجیر لی ورکه بی دو پوخر لی ورکه نو خو ما دا خبره کرده کنه یعن تاس اوتو نگتل بیا نو دسی درانی درانی گردی چه همون در درانی شیو بانی یو خدا پاکا زور دماشی و دماشی قیمت نداری اما تینا اومی ذکرین نو دے پجنی کریم مورزون نو تبارا نگواری وی چرتا ایش دن نگوارم ندن ووٹ گوارم ندن سرسای گوارم ندن روپای گوارم ایش شید نگوارم اتما بیدین اکنیو گوخت دن رو خلمی ماتا کا خو تا تا ویم چی دو زخل مزا تا تدا خون قوم دوزخ لمزا جنت طرف تے تلار خم از دوزخ طرف تے دیوال کوم تار تے چوی حضور تدا کوم سد پارے دی جما ہم تس ال مجرن غوار تے زون تے واز اخر جان تتاوان تے غوار تے چاندا متاوان خراج یعنی چاندا ایواز در رب دی دیر بہتر اخر رازقین یقیناً طیب علی پر طرف دلارے نے دیوانی دس زغروب کم تصل جی کہنا ان کا لتدعو الى صراط مستقیم امر کی صورت الانبیاء کیوں لفظ لتدعوهم الى صراط مستقیم اقی یقیناً تو بلے دو پر طرف دلارے نے دیوانی مانا صدا دو منی کہ نہ منی کیا سخر سرٹیفکیٹ ہی در در ڈاکٹر رہی کبھی آئی مریض استن والا مڑی کنو بیا پی رپورٹ اخلی حکومت مجھے سخر سرٹیفکیٹ تھی بیا خود ڈاکٹر دی حضرت وہ جو پورا والے دے کا مر لے نو اللہ وی ازن سرٹیفکیٹ در قوم زما سرٹیفکیٹ در سخر انکا لتدعوهم الى صراط مستقیم یقیناً تبلی مخلوق پر طرف در آ رہی دیوانی لارنی قصد قرآن اهدنا الصراط المستقيم ادے پمانځ کې مې پنې غلارې زم روان مې ک پنې غلارې ادي غلارې ته تبلې نو چستر نو مدل سامران تا جرون بل څه پاجو فما ذا بعد الحق الا الضلال پس جنت نسری بيد دوزخنا حق جنت ضلال دوزخ فما ذا بعد الحق نسری پس پر خودل قران الا الضلال بيد تباهینا بيد مراهینا فما ذا بعد الحق نسری پس دا حق دا پری خودلونا بید تا گمراہ ہے دا غلط روانی دلونا نو غطا دا غلط کرلا روانی انکا لتدعوهم اللہ استادر لو احسان دی اللہ الحمدللہ الحمدللہ چدا کا انکا لمستقیم آدھے چلے وفاق سند چاہ سکشتے اگر سر بر چاپلار مقابلو کی اوہ مزغد وفاق سند دی اپا دی کی لکی جیز جیدن امون سر دا اللہ کتاب دے دا اللہ سند دے لتدعوهم المستقيم اتي بالي طاري باري كده يقوم الى سنيو ان سيني غلا راكيبو نفزه ولجي بيتن واپسي اغزي كي اثرو نجي نجيجي كي نتنبيجن كي گرجي دين كي وائي كرا هاو كم پي الرن كم پي آتا چه ده تو مصيبت و پریشاني يقنن مست شورو كي ديا للج دو في تغياني يقنن نوز دو پسر کشي كي يا مهون اب پریشان روان دي ابتلاء بالنعم والنقم مخی من بیلو کہا داز میخ رازی بیان شروشی او خلقو منی بختور دی او منی طول نا لگ با پکی منی او دیر با پا دی کی مروس تو حالات بدل شی تکلیفون شروشی پریشانی شروشی سخت شروشی کپلی پوشی جدا زمانگا بدا عملی دا توبر وقت اللہ پی مہربان شی کندو یک طیرو بی موسیٰ و من معا نسپیروالی اگنی نو آغا خود جاتا شی نیچی پدیر آو نگردی نو اللہ پا بل طرف استدراک شروع کی ام یحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنی اسی صورت کیا اللہ سکا نا معلوم جات کی اولا دنیا عزت جات کی داگین دو جو خود گمراہ شی چی خود گمراہ شی با گمراہی کی زیاد شی للجو فی تغانیم دا اللہ عذاب کی رش للجو فی تغانیم یا مہو انو سختی جنائی میں بارا انو دیو انو نڑی رضا خلکو کوٹی سچے دی لیا لانجوا زدان تور تا پٹی کن تنگی بانی زنان روانی زی زیلی ملی دلی چی در دلتا کی دی اور خوری دیو انو نڑی در لیا بس روان روانی در نویا خوری روان روانی بانی دیس پیره چی دا کمی واس کر لی لی گیا دی فا رج لی گیا وی دمنور پی دمنور پی چی کانی ربا نوری کی پتی شکر دیوی دزس پیرو ما سپیره زم چی ما قرآن بی دائنه چی دا سپیره منگو چی مونگی قرآن تولی نمخکو سپیره زم ویدی سپیره چی دا کمی آواز کرلی نا دا غسی لگیا دیوی چی دا کانی ربانی ما ایشا و شکر دی چی دا کانی دبانی کنن کانو وردو یای چی کانی دبانی ورده کنن دا غیب آوی للجو سم نیش دا سپیره کمی آواز کرلی نیتیه دای چی اللہ پی نیمتون برسی رکی خطف دی نپیگی پدیتا نپیگی درسته مچ مورسون دی چون مچ نی کنه ما ماشه ماشه چون که دی دون دی و چه دی مورسون پیره خلی کی دی تا مکم پو سکا پکی تا نی تا نیو پیشو پکی نی کنه دی این راکاگی راکاگی راکن تش شنو چوی سرمنی نره دا نو ماشیا دک شوی چه دک شو نوز بامری چه مورسوی نوز بامری اوز بدبانی عذاب را دی لجو فی طغیانہم یعمہون مصیبتون سوشو فمستکانو لربہم وما یتضرعون تردیت چکل پرانزمون پدوبانی باب انزا عذاب شدید ور دا عذاب سخت عذاب سوشی اذاہم فی مبلسون فلالو پائی کینا امیرا ابتلا بن نیام کے قانون دے فطرت فطرت نبدلی گی لا تبدیل لخلق اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ دا اللہ خلقت و دا اللہ قانون نبدلی گی گریت الاختمایت دے سورت الانعام پلیتے کی تا اللہ نیمتن زیاد کی ترقیو لور کی ندے خطم استے کی پوہ نشی جدا خود چرت زمان تباہی سبب گردی کو حدیث کی راجی نبی علیہ السلام ہوئی چی بندہ بد عمل دے و پدی دے پاس پی دنیا اولاد و عزت اقتدار شتے ادے پدی نیری کی جدا زمان تباہی سبب دے نوی دے ایمان ختمی گی ایمان ایمان ختم کو افا امینو مکر اللہ فلا امنو مکر اللہ اللہ القوم الخاسرون دا اللہ تدبیر نبی امان پا امان شو ایر ختم شولا ناغبانی دا اللہ عذاب راضی آیت نمبر 43 فلولا جاءهم باسنا ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون سخفی میں پیرا اس سے پریشان ہے کہ اللہ تب آجازیو کی ادو نکلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء پرانزم پی ارونا برفیر کم دوبانی خیرون دہار طرفا تردے کی مچ نورم پاس چلور کشیری باغتتن اخذناهم باغتتن وفلحال انسام ناسا پی انسام مچ چی پیسی دیر شنو تیری تیری ویزن پیدا کی تیری ویزن میرا ولدے ہوئی اخذناهم باغتتن نتو پی عذاب راولم فدس گریفتاری کی گریفت گریفتار کم کہ بیا نہ کت اخلاصی بیا نہ بارہ بیا یو طرف تو بیا نخلاسی بیا ہوئے خدا ہو گیا بے خوش دی مصیبت نخلاص سے خلاص ہے تو بیا نشتے اخذنا ہم باغتتن فیضا ہم مبلسون بیا نہ امید شی کسن فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین من دی اللہ ویزو باسن سورة الاعراف کی آیت یو خیم الاعراف آیت نمبر 3 نبی حتى اذا عفوا وقالوا قد مصابا ان الضراء والسراء فزلزلوا وما ارسلنا في قريه سرور نويات مهما اشبارا وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه تنبران من الوجه والاقكي تبان بوكو خلقو دروجن غنو لكن ابو وال خلق داغی تاوانو بالباسا پا مرضو تاوانو بانی پا تاوانو بالباسا تنگشا وزر را مرض تقلیبانی اولی دا دارو لعلهم یزرعون دا پارا دی چیزو اللہ تا جدیو کی چی گنانگارن ما پرمی لیو کنا نالائی قولو کی اوہا دا دی دا پارا چی دی سمشی پتا پیرا سمشی دی خبی سرشی انچی خبی سرشی بیاسیو کی پلار استاد پلار مور یا استادی پریدی دا شای نسمی دا خرده پا علوم نبی نو بیا تی نسی گوشی دا رامیان و رامی تی نگوشی نو بیا دا غد چی کی گی یا چو گو اجنی یا پا بلتر پتیبت و پلیتی که گریفتاش دا کود اغلاقان دو اجنا نو دبانی تا پیر خور ورکلا اللہ چه دا بسم شید اللهم یزر راون سم بنسو بدلنا مکان سیعت الحسنه بدل مکڑب پدے تقلیبانے دو تخادی و غشالی چی دیر بچو عفاو وعفو اللہا حتی اذا عفاو چی دیر بچو دیری دولے چی حد خود لے دے چی دمر بڑی چی دمر بانی نطبو لازان مقرر چی دیر سنو دو دوانا لسو لسو نجات بنوائے ندیو لسنجا حد مقرر قرآن کی حدیث کی ایک دی اوفو اللہا خدا اینجی لکی موٹے غر کن تولا موٹے دا کم دین راوڑے دارا تو موٹے لاس مقدار دے خدا تو لازان حد والے مقرر ہے دا سے چالاک ہے کہ الٹا چور کوٹوال کو پکڑے کوروالا راب غلہ پاچی کوروالا آلے غلے وہی نسے راس رہا خدا ہم خوشا لکا غلے دیتی نظانو باشی اگر کوروالی راکی سی اگر چی سو بزان بانی خلق بزان بانی پی گنا غلطی نخلا شی ریویزیری لے حد نہ دیکھو دے لے نوگو خوڑے دے آفاو او فو پریدتاو تو مراز کوا چه تاو تا نراز کوا نجا بدا خدو خیم نو تاو تا دامنه را که دوم را پکارا چه مخ بی توری اپا خر سوری از آقا شان تایی دا تا خبره دا تا پوز دو سری نتی خط را لگره سیو بابو یا بابو عدی جی خط را لگره ویدگیری حد من تاو خواه شریعت کی حد کلا خود را جمعیدی را پلان کری دا پتا من را سوری دا تا حد و خواه چی دم را بایی منگوی حد نیسته پریده چه پریده چه دوم را گوده که چه شیلیت نماتای چه دو ماتی که تینا پره چه نده فیکی گی اپسار رواق لده پاس نده پاسیه کمونگی پریده خسید خود تو خود تر آتا ہوا چه تا که اینچکر کل ده پا کم تا دلیده تا اینچکر ناسی کو پرده نا دیتا ایم و پاکیر اسلام دیتا بکری اسلام بسن خدمی گی فهو قالوا قد نصب عن الضراء تكليفون الضراء في ذلك رتنان رسيدي رمشاران رزمك ده تكليفون وهاقا ده بينين بيور بشر أولي ده يعدي دي خلق بيادولي رمشاران وهاقا ده مخوضون بيور بشر أولي هذا وصودم ورستم نبيقولي راولي سخت تكليفون أولي أبا يصاب نو نو فيدا كيدا أغا زاري يعدي نصب عن الضراء أخو شالي ببكمر علي تجوار بدي روشو غنم بڑی روشو نوبه خوشالی ده خوشاله خوشاله پریوانه پریوانی ده دینی برا تو باکی عجیبونه بڑه که چشوا وستر را امون ده چشو مولو خواه خوشالی ده خوشالی تکلیف چشتی فا خزنا هم باعتتان و هم لای سرون ادوارو پونو چه عذاب رازی ناتا پیونسم و هم لای سرون خدا اللہ لاتی و بی آواز ده دا اللہ لخت ده کنا بی آواز ده دو تنوی چه دنگ تینیولی بچی وصلت شده راولی پی نو کڑکی کی نو چوری کی نو دیو آپسی پا زورونو زورونو باندی پا مصیبتون تکلیفونو زن خلاص که شکر دیو چه خلاصون نو دیو بیا پا مستی شروع کی نو بیا با دی پا کورتی کنو خلام زما لک بیامشتی او مکرو مکران او مکرنا مکران و هم لیسرو انو زما تدبیر بیامشتی زما نورو کورکنمشتی نور لکنم شه پا بلکه بجران خلوم دیا با رو خلاص ریگی نا دیا نپیگی پزان باندی مصیبت پا دیدین راشی ویده دی مثال دا اوخ دی اوخو اوخ مالک تغلی دیا پا دینی پوچه دی سلطه تغلی اوگی اولار لی تجه اولار لی نیچه پرای نیدی نا پا دین بیاون لی پوچه دی تل پرانستو بار را بانیوری که سچال دست رکی داغ مثال لیدی بیجی نه که بده تکلیف راغه لکه تاروی ده تلل لی ده پینده پوا بد دی زمان آرواز زمان مستیده که توبتی و باسم بیاده سونه کم ده پی دی نیده پوا نو چه ده پرانس این لذات دی پیراسه ده پی بیام نیده پوا چه ده ولی پرانس ملالی میا که سچل ده سرکی ده پیرا نیده پوا پی حتی ازا فتحنا علیم بابند آزاب شدید و والذی انشالکم دلیلون شروع شو دلیل اول ذکر کی الانفسیه عقلی محضا اللہ دے ای کیوں آگا دے چو پیدا کرتا سلو وقت والابسار سرگی ابسار جمع سمع افراد دے قرآن کی اسماع نرولی اگر وہ جدادا چو سمع مصدر دے تسمیه بالمصدر دا مصدر کے جمع تسمیه مذکر مؤنث کل مخنث دا اجرا دے پار طرف سمرا دی وگو سرگی والافعداز دونی در کرو اسباب دا علم دادی کم چرت تاسو دے قدر کرے تو لپنا شکر لگی دلی دین دلیل اللہ ایک چخوارے کرے پا ملکی اللہ تر رتو بیوم غنڈو لے شای درین اللہ ایک چخاجرہ ولی مرگ خاجرہ ولی غام یوہی ویوی جنگی کی وجری علاقہ پہ اختیار کرے اختلاف دست پہ روزی آلی راڑی اینو اللہ سنے پہ گئی بلکی دو وائی انتقال من کرام بلکی واحد آقا شان تالک چوئے لو رمبانو رمبانو ویلو دا دوم آقا سوئی تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات بل قالو مثل ما قال الاولون سورہ بقرہ کم دغ مسئلہ ذکر کری دا تشابهت قلوبهم دا دو زرنا دا غزرنا یو شان تری یعنی دا دو سوچ فکر او دا خلق و سوچ و فکر بلکل روشان تری اگو چویلیو لولا یکلمن اللہ او تاتینا آیا مقنو گومی منتا اللہ پخپلو والی نوی پیغمبر والے نرارے گا وقال الذین لا یعلمون جو سلط رسم سورة بقرہ تشابات قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون تشابات قلوبهم یو شان دی زرون زود آغو اگو چی سنگی اتیازنو کل آغا دو کئی ویلی میو کنا شایستانی وی سبحات و ابلیس کل بزور دا ابلیس اتیازنو لکه دا تخم دی کرلیشی دی دا تخم پا یو رنگا پا بل رنگا پا بل رنگ بانی ترگندی تشابات قلوبهم ادی مسئلی تا صورت زاریات کی اتواصو بی بل هم قوم طاغون دوگن یو بلتا دی خونه کری را نہ نہ خون نہ دا دی سرکشان مزاج دا دو سوچ فکر دا دو او دا غو دے او شانتا نہ کیا غو سنگ دا حق خلاف کرو ادا پیغمبرانو خلاف کرو نہ کشانتا خلاف دوم کئی تشابات قلوبم قد بینا الآیات زون دا دو دا غو بالکل او شانتا شیر رسول چنائیم سورة شعراء آیت نمبر 200 کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بی حتی یروا العذاب الالیم کذالک سلکناہ دا انکار دا پیغمبرانو دروغ جنو ویلو تا دا خبرت چلو لی دا منگا پزرون دا مجرمانو کی ایمان با پندراوی تریوش ترائی چیونی عذاب دردناک بیا فیدن رسی فیقولو حل نحن منظرون بیا بوی ہای افسوس اے منگا دمک رشی دم براتو کی کنا دم نشتے ہیں بیا ان دایت صورت حجر کی اولا سمیج دکر کی خود سلکنا پدے نسل کو دے کذالک نسل کو فی قلوب المجرمین لا امنون بی دوشانتا دا انکار دا پیغمبران انکار دا دیننا او چلو منگا پدلون دا بیمانو کی اگو چی سویل آقا دوش آقا شانتا دووی دا معنی ذکر کر کنا بل قالو مثل ما قال الاولون مخکنوی چه ملسو و خواری ادو کشو بیابی پور تکرشی ویلی شوی دا منگا تا هم از منگ سرانو تلمبانو تم نمخکی دینا اصو کرانگی نیلی دا لیکن دروغ دا پخوانو اساتیر جمع دا استارتون استارت دروغ الکذب اشد الکذب یا اساتیر جمع دا استورتون دا سترن دا دی کلی پخوانی دی مخکن پخوانا سی دا دروغ را روان دی منگا ورو اتوک دا غده نرانه غی چه غوی چه او ظلالم اخبری دیشی آدی قلی من ار دلیل اعترافی اقرار که پا خلا تا پوزو کتینا دا چه دا رازمکا تا چو پی آبادی اتوک چو بکی داری که تاسو پو بیگای زر بوی سین دا پار دا تاکید دی استقبال نده براز سا قولونا لاس بلاس بوی زر پا زر بوی کلک خبر بکی للہ دا زمکو ہم دا اللہ اچھی دی پیدا ہم دا اللہ نو تو اے نو تا سنسیت ناخلائی اے تا سخبر نیاد آوائی نو چی مصیبت راشت بلتا آواز کرا مدد کئی شکرانو منق دا بلپن مانے ورکائی تا پوسو کتنا چوک دے مالک دا اسمانون رو از بو والا اسمانون رو رب العرش العظیم وائی با للہ وی کافرو اسمانون منل عرش منل اللہ منل صفات والا منل بیوم کافرو ولی کافرو ذکا اللہ سر نور تل کول دا نو چا اللہ انمان اسمانو انمان عرش مانا لوح مانا قلم مانا فرشتی مانا لی جنت مانا دوزخ مانا بید سنو بیو قفان ما نور عام قانونی داو وائی بدا کرنم دا اللہ عرشم دا اللہ اسمانونم دا اللہ ربی اللہ دے وائی ہوتا اینو بیوم زنن بچو آئید شکنا وائی دوتا چال آس کے لئے اختیار دار تو اسوک دے چی پناہ ورکی راگ خلاف پناہ شور کولے ان کن تم تعلمون کتاس پوئے گئی وی بدا اختیار ام دا اللہ ویتا نو کم پلا تسحارون کم پلا تاسمانی جادو کولے شی پا غلط روانی وی پیرا منگول میں پسر نسا دا منگرو مارانو سیل میں پسر دی نو پیر با دی بچی دی پیر لاس پی ماتای پا مارانو باندی پل سر بچے اور پیر لار یعنی اللہ ممی علا تواقی خو پیری سے بمی بچ گئی ستا جولے تا میزان غرزول لین جی داغا جولے تا زان غرزوزان دے غر کنا داغا جولے تا ولی زان غرزائی دا اللہ لوی جولے دا قدرتون و دا رحمتون از اللہ لوی جولے زنکا پدی مانی تا باری دا بل جولے تا زان غرزائی ستا جولے ستا دا لمنی دا لندی شیم بوی زند بلدل میجل کولی دل میجل اندی کی غرفیا بل قالو کنزلن کی بھی ادبی اللہ کم پر بانے جادو شو بل خبرا رو میرے گزولا رو میرا سوزو تو بالحق پورا بیان الحق پورا بیان الحق کو رو میرا سوزو تو صحیح بیان الاعلام بانہ لا الہ الا اللہ واقمنا علیہ ادلہ ابن کثیر اقمنا علیہ ادلہ انہم لکاذبون فی عبادت مع اللہ غیرہ یا حق نمرات پیغمبر رو میرے گزولا تو پیغمبر اگر حق بیان کا یقین دی در ہو جان پر کم خبرہ خبرم داد نرہ دی کئی ندینی ولی اللہ دا اللہ بچے انیشی اگر سرطو خرج سرگولو والا دقشان تکشی نوی لذہب کلو الائم بما خلق بوتلے بے بو بزی ہر یو الہ آتا چیدہ جوڑ کری یین اوٹن رہ دی چیراشی نوار یو اخپل پل عابدان زن سرکڑی نی پر یو خزمہ مر گئے خزمہ ڈالے کرے نو پدی دیوتا نشان تو لگے پذیر مان اس کو بالکل پڑ رہا ہوا یا خدا اعظم اللہ و جميع المسلمین اس خدا کا سیکر پذیر میں داغ لیڈر فوٹو لگی دا لیڈر فوٹو پذیر جا لگو لے اوزا مسلمان تاکہ دا مسلمان سدے دے مدرسو تا چیزی مدرسو کی جداغو جلسی کی گی نو فوٹو دے فضل رحمان لگو لے پذیر دے مانے کہ پتلور و آدیانو که دا حرام و نروا دی مخی جنده قدر او جنده سر چوبون سر دی دا جنده سر چوبون دی اغا بای لگولی اداوی مدرسه دا اداوی مولیان ادا چوبی چه تلگولی دا بوتو دا تالیب تلگولی تالیب دلون پزان بانی اغا بوتا چول لی الکولی پزانه چه کم نکم مسلمان خوی کنده غیرت تکیش دی چه دول دا کار کن بل قالو مثل ما قال الاولون دا دین زیادی جاتی کی گی چی کم جا ترسی نو دا تیوی کمری با سرے دا فاکوان و درار بخی کبا جماعت کے ناس تو اکبا مدرسہ کے ناس تو فروانی شی مدرسہ دا کجما دا بدا زن سر گردی فلو سر زن سر گردی بل قالو مثل ما ادی جین جی کی گی تا جز زبا کی رزا کافیرون پدی پاکو کی راشم جیو کنی زل رڈی میگی غوال گوڑی پو رڈی میگی غوالی گی کنا نو دا غوال گوڑی پو رڈی میگی چو غوالی گی بیا پا اخبار که هیچ تو بوری خواهیم نما بودو که خویل غر که شرمی دلیا شرمی دلیا بی دینه بانی که اصلا خوشحال است و ایمانی ختم دی چه ده خپل فتوانو گوره پا دی خوشحال استی چه ده خودما خوری پتو اکل لیو گورو ده پلنکی خان سره ده ایمان پا کنیشتی ایمان اللہ بل قالو مثل ما قال کم طرف پیرا سم کو دیس پیلا کئی دا که یو طرف پیرا سمائی نو دل طرفی کوگ دے که بل طرف پیرا کئی نو بل طرفی کوگ دے دالے چی بل تو کلال یا غم دو بلی غال نراکا گی کنا نو بل طرف تا خراکو والی نیش دی بل قالو دا دی که انا تو سارون حق نرارا لگا یقینن دی یو درو جان اللہ بچین دینی ولی لذہب کلو الہ مما خلق ولا علا بعض ملا بعض ار یو وقت پر پر مخلوق جدا کرے نیش دے کنا دے چاہ اختیار نیش دے ان چی پیدا کولی نیشی نو بیا بتا لدر کی تو اختیار نیش دے او چت چھے با زنی دونا پا بلبانی اوٹونی کی تنگ ہو چتی نیو ما سر دا لڑی رضا سبحان اللہ اما یصفون پاک من اللہ پاک داغین چدوی بیانی چدائی نظولی دے پیدن کے بغیر با بترگندو لوی دا تنا شرکی سر مخلوق او آیا رب امی اما ترینی ما یوادون یا برا توخی خامخواتا چی دوتی نیرو علیشی نو رب امی مقوماتا پدی قوم ظالم کی سمانا دا فق بیدنی الیک غیر مفتون پیغمبر السلام مناجات کرے دعای کرے دا اذا اردت بی عبادک فتنہ فتوفنی الیک غیر مفتون فق بیدنی الیک غیر مفتون مخلوق بانی عذاب راولی اللہ نما دا عذاب نمخل لرکا جزب معذبین کی ادم معذبین سر را نشو فلا تجعلنی من القوم الظالمین فاقبیدنی لیک غیر مفتون و انا لا نریہ کما نعدهم لقادرون او منگا یقینا پدیت یوخیو تاتا آسا چیزو تینی یرو خام خالد قدرت والا کولی شم چستا مخشی پر آوال مازام طریقہ دعوت اللہ ادفا باللتی ہی آسان لرکا باغ طریقہ چاہ دا خستہ دیر خستہ سل رکا سیاہ تا بدید ملکنا بدی دا عقیدے دا اوکا بدی دا عمل لا بدی دا دستور و دا رواج دا اوکا بدی دا سیاست تا بدی دا تعلیم دا اوکا بدی دا معاشرت تا طول ختم و یو تار منس چپدی یو تار بانی بروانی ما او دا با کوم او دقا جد جانت تا در سیدو لار دا او دا کی دین دی یو منسا طول اونسا چه قرآن سویری دا طول اونسا پیغمبر تنگ جن تکر دا طول اونسا فلا تجالنی ان و ان ادفع باللتی احسن احسن سے شیرے شہادت اللہ الہ الا اللہ عبداللہ ابن عباس وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بالقرآن نقل گئی السیئتا شرک بدی دیولی ذکر گئی دا دا بدو او دخو بنیاد دے دخو بنیاد سے شیرے عقیدہ لا الہ الا اللہ ادا بدو بنیاد سے شیرے شرک اعلا فردن والے ذکر کو لاند کی سب دی دیا ٹول پہ کہتا تھا نبی اور دادوار اعلا عبداللہ ابن عباس ولی ذکر کی دا دیو جن چکے دین خلق غافل لے پو وڑو وڑو کے رم دی غٹہ پریسے تھا عبداللہ ابن عمر نے تپوسو کو دے عراق سڑی حج پروز کی تا تپوسو کو وی چروگا مڑکما سجنات تا دس ازادا وی تا کم جا لکا وی دا عراق ہم وی دا پیغمبر دا نسی دینی تاسوس کئی دا غی تاپوس نکائی ادرو دا والیو تاپوس کئی تا دمرا شیخی دا غٹی پریسی دی اپ وڑو وڑو پسی شرک دی خیر دی پا ملکی لی کفری نظام چلی جی خیر دی آدے دی کفری نظام لفیصلی لی دی تانی تحصیل لی جی خیر دی خوچ منزون ہو کی او لا الہ الا اللہ سار سل پیری و مستن سل پیری ہو جدا ہو کی جو را دے رکھا تھا اب ہمیں اصل کے پر ایسی روزہ لگے نو بس کافی دا خبر نو غٹا دی پریخی دا غٹا مخی کا دیو جن عبداللہ ابن عباس غٹی مخی کری دی وڑی پریخی من تو انجاوی کنا تا شرک و بیدات نتا ستی شر اسمان جو کرے سرے دا خلال طول مسلمان دی کلیمی و بیدات دعا ہو کا و نکا تشے اسقاط در کنی دا سی دی ملک تباس و قانون بدل الگواری ووک ورکای میدان تو دانگا گڑالا چو میدان تو دانگا چی کاروشی ہوئی توبہ خدا توبہ بدگرام نے سیدھی خطرہ لے گل لے حالتا میں دو ذرا بیان نکل نمیان کی نیت کی خبر رہا سندہ خبر ان پر کیوں کرو چی دا قادیانیت مسئلہ جی سن لین ہم دا حال شید دا قادیانیت مسئلہ دا بازا دوک روڑ نہ حل شیدہ دا قادیانیت مسئلہ دا عوام نہ حل شیدہ لاہور اسلام آباد پینڈے پیخور کراچے ملتان پول کی مخلوق ہوتی اور پزرگون بانی فوج بشتل دی پزرگون باندی مشتری دی پوشو چو کدار تون وجنو خوکار نکی چو سوزو تا کافر نہیں گئی مالے کافر کرد کنے دے سملے پزور اندی کافر کردی دا عوام پزور کافر کردی نو مالے اوس عوام تاس سر دی اسملی پرے رہے کنی اسلامینے ننرا دی اسملی پرے رہے بار پاتش ہے دیا گورے دا تول عوام بتاس سر دی ناغا تنوری خبرم لکل لیا پی کدام لکل دیرا دین ساپی دی کرلا چو تو دا دی اسملی نہ شیر دا عوام دا دی اسملی نہ شیر دا نما به زمان آره تا پیڑا می در رسی چه تا پیڑا در درکم ایاد تا پخلو و تا پیڑا و درکم چه دی سمنه نکیده نو دا مخلوق ولی شیدان کیده دی سمنه نیچه کرده نو دا لاهور با سعی جماعت ولی دی بینو دا کیده پا مورد پاس بیا خلقو دنگل لار نو پا مورد پاس بیا خلقو دنگل اچه دی سمنه نکیده نو پا مسجد شهدا ده کسو لاهور کی تاقی که ولی مخلوق کید کرده نو دا غیر دارا او خلو سشای دارا عبدالستار خان نیازی دی برولیان وغا مشر وزیر دی بیا سملو او جنازه او دیو رکا اللہ هو اللہ هو کیو جنازه او باسو نو پا جنازه کی دیا او نو بارتا او باسو دا اولی کول دا عوامو نشی دا پی سملی نکی دا او سم پی سملی نکی تر قیامت او نشی تو ریلی با بانگو نوی اتر قیامت با دی سملی نیسلامی نظام را نشی دا کی دی نشی سو بس در حق دو حکومت تے کن اسلام پسند حکومت تے دو مجلس والا حکومت تے یو خبر بدل کا دا پاس پہ زور دے بدلی دو تینو پریدی کنا کہ دو اختیار پلاس کرا گا نو یقین جزا من بدل بے کی انسا دا غبو کی اسلامی نظام خو احالات تا دن جو روی تے دو نکارو نشی بدنانی دو اوشی اکار بکی نو نشی دے سنگلین نو کی اوز کو دو ٹول بار تا اجرے دو در روجی میاش بنیو کی چی اسلام براغ لے یو بل خبر کوم خپکه یو خبره کنه کا دا راهونه چې عالمین کومه وشي سم مو انخ نیسم اجتماع ختم شي پدا قدر بھانی کی نہیں زنو چوچ اسلامی نظام دینا پھر سے ددی سے نڑکی گنو تو خدا یقین کہے چلو پیزور جی منی کی سمر بکول بکول اڑ کے وہ خدا من یو اسلام نے شل اسلام را بولو شل اسلام خود دے نہ رسے شل اسلامی نظام را بولو را بنی شیا دعا دعا نہیں کی سر دعا لوگ نے کوئی دعا کہ پکڑ دعا کی پاکستان کے کفر دے اللہ دا کفر ختم کا اجے پہ میں اسلامی نظام رہا وہی نہیں کہی امین تو بار رکاوٹ جڑی نہیں تانا بار اللہ تا پوچھی تانا تو پاکستان تا پوچھی تا پخل کو رو لگے دلے دل امریکی بازار کے بار تو جماعت نکری نوری بھی نہیں کرنے پاکستان کے کار کا چلو کمی کال نہ من دادا پہ خوری اور کال وے من ابئی بھی کال نہ دنیا روانی کی تباہ کی اکال وہی داد تبلیغ خلاف کہی آزاد مجانو خلاف کہی جو تبلیغ خلاف کہے تو مجانو خلاف کہی اللہ دی پو دنیا و پاخر تباہ کی جو سوک دی تبلیغ خلاف کہی اب دنیا آخر دی اللہ تباہ کی سو